shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. سورۃ انبیاء جی، ربط سورہ انبیاء بسورہ طہٰ، خاص پہ سابق دلائل نقلیہ، نیز سورہ طہٰ کے آخر میں فستعلمون سے قرب قیامت کا بیان تھا. اس سورت کے ابتدا میں ایک طرح والناس سے قرب قیامت کا بیان ہے. خلاصہ دعوی سورت ہے حصر علم الغیب فی ذات اللہ. اس پہ تین دلائل نقلیہ، ایک دلیل نقلی جمالی، دس دلائل نقلیہ تفصیلیہ، ایک دلیل واج، علاوہ ازیں زجرات، شکوے، زال شبہ، تخویفات کا بیان. ایک طرح والناس سے حساب ہم، یہ شکوہ ہے جی، ان کا شکوہ ہے، منکرین قیامت کا شکوہ، شکوہ منکرین قیامت. اب میرے عزیز، اگر یوں مانا کرو نا کہ قریب ہو گیا واسطے لوگوں کا حساب ان کا، تو یہ معنی مناسب ہی نظر تھا. یوں مانا کرو قریب ہوتا جا رہا ہے. کیا قیامت روز بروز کا ہے جی؟ قریب نہیں ہوتی جا رہی، یہی مانا کرو قریب ہوتا جا رہا ہے واسطے ان منکرین کے. وقت و حساب ہیں ان کے، حساب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے واسطے ان منکرین کے، ان کے حساب کا وقت. وہم فی غفلتن، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مورزون، اعراض کرنے والے ہیں، تیاری سے تیاری نہیں کرتے قیامت کی. ما یاتیہم من ذکرین، اب تشریح غفلت ہے، تشریح غفلت، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے تازہ پا تازہ. ایک قرآن اترتا ہے نا تو تازہ نصیحت آتی ہے، نصیحت تازہ بتازہ، مگر سنتے ہیں اس کو اس حال میں کہ ہنسی کرتے ہیں، مذاقیں مذاقیں کرتے ہیں. وہ آپس میں کہتے تھے سورت عنکبوت ہے، وہ سورت بکرا ہے، تو ایک کہتا کہ عنکبوت تجھ کو دوں گا، بکرا میں دوں گا، گائے کو میں کھاؤں گا، تو عنکبوت کو کھانا. ایسے بدماش تھے، سمجھے، ہنسی کرتے ہیں. لاہیت قلوبہم، دراں حالے کے غافل ہیں ان کے دل. واسر النجوا، یہ شکوہ ہے، اور پوشیدہ کیا سرگوشی کو ظالم لوگوں نے. یہاں ایک نحوی نقطہ سمجھو بھائی، فعل کا فاعل ہو اسم ظاہر تو قانون کیا ہے، وحید الفعل ہو آبادہ، فعل ہمیشہ واحد آتا ہے چاہے فاعل جمع کیوں نہ ہو. لیکن اسرو کا فاعل ہے الذین ظالموا، یہ جمع ہے، تو اسرو کیوں جمع ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے، واحد ہونا چاہیے. تو اس کا جواب آسان ہے کہ الذین ظالموا اس کا فاعل نہیں ہے، اس کا فاعل وہی واو ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے. النجوا کیا ہے، مفعول ہے، اور الذین ظالموا موصول سے لا، یہ بدل ہے، یہ کیا بنے گا، تو واو سے بدل بنے گا، واو سے. پوشیدہ کیا سرگوشی کو ظالم لوگوں نے، حل حاضہ اللہ بشر و مثل و قوم، اس کے اوپر حاشہ لکھو، شبہات متعلق رسول و قرآن. یہاں سے شبہات شروع کر دیا انہوں نے، شبہات متعلق رسول و قرآن. حل حاضہ اللہ بشر و مثل و قوم، نہیں یہ مگر بشر تمہاری طرح. یہ کس پہ شبہ کیا، وہ رسول کے ہیں، یہ شبہ متعلق رسول ہے، نمبر ایک، رسول کے متعلق یہ شبہ کیا، کہنے لگے نہیں یہ مگر بشر تمہاری طرح، بشر رسول نہیں ہو سکتا. آفتاتون السحر، کیا پس آتے ہو تم جادو کو. یہ کس کے متعلق ہے شبہ، آ لکھ لو، شبہ متعلق قرآن، نمبر دو، کیا پس آتے ہو تم جادو کو حالانکہ تم دیکھتے ہو. قال ربی یعلم القول، یہ جواب شکوہ ہے. قال، فرمایا حضور نے، رب میرا جانتا ہے سب باتوں کو جو آسمانوں میں ہیں زمین میں, وہی سننے والا جاننا. جب اللہ سب باتوں کو جانتا ہے تو ان کافروں کی بکواس کو جانتا ہے نہیں؟ ہاں جانتا ہے, سزا دے گا. بل قالوا اضغاث احلام, یہ شبہ نمبر تین, شبہ نمبر تین قرآن کے متعلق, بلکہ کہتے ہیں یہ پراگندہ خیالات ہیں. بل افترا ہو, شبہ نمبر کتنی؟ چار, یہ بھی قرآن کے متعلق, بلکہ گھاڑ لیا ہے اس کو. بل ہوا شاعر, شبہ نمبر کتنی جی؟ پانچ, یہ کس کے متعلق؟ حضور کے متعلق, بلکہ شاعر ہے. پس چاہیے لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ یا کوئی نشانی, جیسا کہ بھیجے گئے ساتھ اس کے پہلے لوگ, پہلے لوگوں کے سامنے جب معجزات آتے تھے, ایسا کوئی معجزہ فرمائشی. جواب شکوہ, ما آمنت, فرمایا پہلی قوموں نے مان لیے تھے کیا؟ وہ قوم سمود نے جب اونٹنی دیکھ لی, مان لیا انہوں نے. وہ کیسے ہو میاں, مردے تو نہیں ہو؟ قوم سمود کے پاس جو اونٹنی, انہوں نے مانا تھا, جب انہوں نے نہیں مانا تم بھی نہیں مانو گے. فرمایا نیدر ویلے کریں لو کیا؟ جواب شکوا, نہ ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جن کو ہم نے ہلاک کیا باوجود فرمائشی موضوع کے. آفام جو منون, کیا یہ ایمان لائیں گے؟ نہیں لائیں گے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا ازالہ شبہ اول, یہاں سے چند شبہات کے جوابات ہیں, چند شبہات کے جوابات ہیں. پہلے شبہوں کا جواب, پہلا شبہ وہی تھا پرانی چال بے ڈھنگی, کیا کہتے تھے؟ کہ نبی بشارت نہیں ہوتا. فرمایا نہیں بھیجے ہم نے تو اس سے پہلے مگر مرد, بشار بھی تھے اور کیا تھے؟ مرد تھے. نور جو ہے نا, وہ نور مرد زن نہیں ہوتے. آج جبریل کو کوئی نہیں کہہ سکتا مرد ہے یا عورت ہے, مگر مرد کے وہی کرتے ہم طرف ان کے پاس. پوچھو اہل علم سے, اعلیٰ ذکر اہل علم, وہ اہل کتاب, اگر تم نہیں جانتے اس بات کو. وما جعلناہم جسدا, شبہ ثانی کا اجالہ. پہلا شبہ یہ تھا کہ نبی بشار نہیں ہوتا, اس کا جواب دیا سب نبی بشار تھے. اب دوسرے شبوں کا اضالہ, دوسرا شبہ یہ تھا کہ نبی کو نور ہونا چاہیے. کیا نور؟ تو فرمایا نور تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. پہلے نبی کھاتے پیتے تھے یا نہیں؟ یہی فرمایا, اور نہ کیا تھا ہم نے ان کو ایسے جسم کہ نہ کھاتے ہوں کھانا. آگے سمجھ, یعنی وہ نور تھے. بما کانو خالدین, یہ تیسرے شبوں کا اضالہ. تیسرا شبہ انہوں نے ایسے کیا, بس یہ چند روزہ بہار ہے جی, یہ محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, چند روزہ یہ دعویٰ رہے گا, یہ مر جائے گا جان چھوٹ جائے گی. فرمایا کیا پہلے نبیوں کو موت نہیں ہے کیا؟ ہمیشہ تو کوئی نہیں رہتا, یہی ہے. وما کانو خالدین, تیسرے شبوں کا اضالہ. ثم صدقناهم الوعد, یہ چوتھے شبوں کا اضالہ. چوتھا شبہ یہ ہے کہ حضور اور صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو کامیابی دے گا, فتح دے گا, اور کافر عذاب میں مبتلا ہوں گے. اب یہ کہنے لگے وہ کہاں ہے وہ کامیابی, کہاں ہے وعدے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کریں گے, ان کے ساتھ بھی کیا ہمارے ساتھ بھی. ثم صدقناهم الوعد, چوتھے شبہ کا اضالہ. پھر سچا کر دکھایا ہم نے ان کو وعدہ, پہلے نبیوں کو. پن جیناہم, پن نجات دی ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے چاہا, سات مومنین کو. واہل اکرم مصرفین, اور ہلاک کیا ہم نے کس کو؟ مشرقین کو. تو تمہیں بھی ڈرنا چاہیے, تمہیں ہلاک کریں گے اور حضور کو کیا دیں گے؟ کامیابی دیں گے. لقد انزلنا الیکم کتابکم ترغیب الالقرآن, پختہ بات ہے کہ اتارا ہم نے طرف تمہیں کتاب کو, قرآن عظیم الشان, کہ اس کے اندر نصیحت ہے تمہاری. افلا تعقلون, کیا پس نہیں سمجھتے تم؟ سمجھو, قرآن کے اندر نصیحت ہے. وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, تخویف دنیاوی, تخویف دنیوی بھی ہے اور تفصیل اہلاک بھی ہے. پہلے کیا تھا جی؟ وہ اہلک نل مصرفین، ہم نے مشرقین کو ہلاک کر دیا. کیسے ہلاک کیا؟ اس کی تفصیل، تفصیل اہلاک اور نمونہ اور تخفیف دنیوی. ایک کام کی تمیز کس کو بناؤ گے جی؟ میں نے کری آتے ہیں، مانا پہلے کیا کرو؟ پر میں بہت سی بستیوں کو قسم نہ پیس ڈالا ہم نے کہ تھیں وہ ظالم، وہ انشانہ اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو. یہ تفصیل اہلاک آ رہی ہے تخویف دنیاوی. فلما احسوا باسنا کیفیت عذاب، پہلے تو کیا کہتے تھے جی؟ عذاب نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. لیکن جب عذاب دیکھا تو بھاگنے لگے. کیا کرنے لگے؟ بھاگنے لگے. ہم نے کہا اے کہاں بھاگتے ہو، واپس آ جاؤ نا. تم عذاب کو مانگتے تھے، محبوب چیز تھی تمہاری، اب آ جاؤ. کیفیت عذاب، پر جب دیکھا انہوں نے عذاب ہمارے کو، اچانک وہ اس عذاب سے بھاگنے لگے. یرکضون، حضرت شاہ صاحب مانا کرتے ہیں یرکضون کا، ایڑ لگانے لگے. کیا مانا ان کا بہترین ہوتا ہے. یرکضون جو ہے نا اس محاورے سے ہے، راکز الدابا، آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہو نا تو گھوڑے کو بھگاتا ہے تو یہ پاؤں مارتا ہے ایڑ یا نہیں؟ ایسے یہ ہے یرکضون، جی ایڑ مارنے لگے جیسے گھوڑے بھگاتے ہیں. پھر میں لا ترکضو، شاہ صاحب کے معنی معنی ہوتے ہیں لیکن سمجھنا ان کا مشکل ہوتا ہے، آپ نوجوان نہیں سمجھ سکتے. لا ترکضو، نہ ایڑ مارو، کوئی بھاگو نہیں، اور لوٹاؤ طرف اس سامان کے کہ عیش دیے گئے تم بیچ اس کے، ادھر لوٹاؤ. مساکنکم، اپنے مکانوں کی طرف لوٹاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے کہ صاحب بہادر کیا گزری. سوال کیا جائے، کیسے سوال؟ کہ صاحب بہادر کیسے گزری، کہ دو تار جوتے لگے، دماغ درست ہوا یا نہیں. قالوا یا ویلنا، اقرار جرم، انہوں نے جرم کر کر کیا کہنے لگے ہم ہے ہماری بربادی، واقعی ہم ظالم تھے. پر ہمیشہ رہی یہ پکار ان کی، شور و غل، یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو حسیدن خامدین، کٹے بجھے. یہ معنی لکھ لو پھر میں سمجھاتا ہوں. یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو کٹے بجھے. بھائی حسید کہتے ہیں اس کھیتی کو جو کاٹ دی جائے. کس کو؟ جو کاٹ دی جائے کھیتی، حسید بنے معصول. اور خامدین، ایک خامدت النار سے ہے، آگ جب بجھ جاتی ہے تو بھی ختم نہیں ہو جاتی. تو ان کو بھی ہم نے کیسے کر دیا؟ جیسے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ، نیست و نابود، یہ کٹے بجھے. یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو کٹے بجھے. وما خلقنا السماء والارض، رسالت کے بعد توحید کا بیان اور دلیل عقلی نمبر ایک. اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار، یعنی تماشا کرنے والے. زمین و آسمان کو ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اس کا تماشا دیکھیں، تماشا کرنے والے. اچھا جی، آگے جو ہے نا آیت، اس کے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ عام لوگ ہیں نا، عام لوگ اور چھوٹے چھوٹے تماشے دیکھتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، بندر لڑاتے ہیں، یہی تماشے دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اونٹوں کو لڑا لیا، کتوں کو لڑا لیا، بندروں کا تماشا دیکھ لیا. لیکن جو بادشاہ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، وہ تماشا دیکھتے ہیں اپنی شان کے مطابق. وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دلی کے اندر مسمرزم کی ایک فلم چلتی تھی، ہر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا کہ میں بادشاہ بنا بیٹھا ہوں، فوج ہے میرے سامنے. تو بادشاہوں کا تماشا ان کی شان کے مطابق ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور کرنا، کہ میں نے زمین آسمان کو اس لیے نہیں بنایا کہ میں ان کا تماشا دیکھتا رہوں, کہاں میری شان کہاں یہ مخلوق, کہاں میری شان کہاں یہ مخلوق. مخلوق تو فانی ہے, میں باقی ہوں, میرا شان ہے کہ اس کا تماشا دیکھوں. جیسے بادشاہ کے شان میں سے نہیں ہے کہ کتے لڑائے, میری شان میں سے نہیں ہے کہ ان کا تماشا دیکھ. ہاں اگر میں کوئی تماشا دیکھنا چاہتا تو اپنی صفات جمال کا مظاہرہ کرتا. کیا؟ اپنی صفات جمال کا مظاہرہ کرتا, پھر وہ عجیب تماشا ہوتا اللہ کی صفات جمال کا مظاہرہ. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے نا, درخت کو کیا لگی ہوئی تھی؟ آگ لگی ہوئی تھی, وہ بھی اللہ کی ایک صفت کا مظاہرہ ہو رہا تھا. اس قسم کے میں مظاہرے کرتا. اب بات سمجھ آئی ہے؟ یہ آیت اتنی مشکل ہے کہ عام آدمی اس کو حل نہیں کر سکتے, میں نے مثال سے حل کر دیا. دیکھو, لو اردنا, اگر ارادہ کرتے ہم یہ کہ بنائیں کوئی کھلونا, کوئی تماشا دیکھنا چاہیں, تو البتہ بنا لیتے ہم اس کو اپنی طرف سے. اپنی طرف سے کیا منع؟ اپنی صفات جمال و کمال کا مظاہرہ کرتے. ان کنا فاعلین, اگر ہوتے ہم کرنے والے. بل نقذف بالحق, بلکہ ہم نے زمین و آسمان کی آیات کو پیدا کر کے حق کو ثابت کر دیا, اور پھر حق کی بم باری پڑتی ہے کس پہ؟ باطل پہ. بم جو مارتا ہے نا حق, باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ بم باری کرتے ہیں ہم ساتھ حق کے اوپر باطل کے, پس بھیجا نکال دیتا ہے, اس کا دماغ پھوڑ دیتا ہے, پس اچانک وہ زائل ہونے والا ہوتا ہے. والا کمبول وائل, یہ زجر ہے, اور واسطے تمہارے ہلاکت اس سے کہ بیان کرتے ہو. یہ دلیل عقلی نمبر ایک آ گئی. آگے دلیل عقلی نمبر دو لکھو. خاص اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں, اور وہ ہستیاں جو اللہ کے قرب میں ہیں, وہ کون؟ وہ ملائکہ مقربین, سمجھے؟ اور وہ ہستیاں جو اللہ کے قرب میں ہیں, نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے, اور نہیں کاہلی کرتے, سستی نہیں کرتے, تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں رات کو دن کو, نہیں تھکتے. ام اتخذو, یہ زجر ہے. یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں معبود, پھر بناتے بھی وہی ہیں جو مٹی سے ہوں. کیا بھائی؟ بت جو بناتے تھے پتھروں کے نہیں تھے, بت کہ زمین سے آتے تھے آسمان تھے. اتنا دماغ خراب ہے ان کا کہ خدا کے لیے شرکا بناتے ہیں کس سے؟ مٹی سے, پتھروں سے. اتنی عقل نہیں. زیادہ کیا بنا لیے انہوں نے معبود زمین سے؟ ہم یون شروں, کیا وہ زندگی ڈال سکتے ہیں؟ ان کو کہو تمہارے معبود جو ہیں کسی چیز میں زندگی ڈال سکتے ہیں کیا؟ خود ہی مردہ ہیں, دوسرے میں کیا زندگی ڈالیں؟ لو کان فیہم آلہتن, دلیل عقلی عادی. یہ دلیل عقلی عادی ہے. عادی ایسے کہ عادتاً ایسے ہے کہ ایک ملک کے اندر دو تین بادشاہ ہوں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا نہیں؟ ایک بادشاہ کچھ کہے گا, دوسرا کچھ کہے گا. مزاج میں تبدیلی, عادات میں تبدیلی, اقوال میں تبدیلی. اسی طرح اگر معبود بہت ہوتے تو وہ بھی لڑ پڑتے, پھر فساد برپا ہو جاتا. اگر ہوتے آسمان زمین بہت معبود سوائے اللہ کے, البتہ فاسد ہو جاتے آسمان زمین, ان کا نظام خراب ہو جاتا. پس پاک ہے اللہ جو کہ مالک ہے عرش کا, اس چیز سے کہ بیان کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل, عظمت باری تعالی. خدا سے کوئی بات پرس کر سکتا ہے؟ نہیں. بات پرس کیا جاتا اس سے کہ کرتا ہے, اور دوسرے لوگوں سے بات پرس ہوگی. ام اتخذوا من دونہ آلہا, یہ بھی زجر ہے. پہلے ہم نے اپنی طرف سے دلیل دی تھی کہ لو کان فیہم آلہا, تو ان کیا تھی؟ دلیل عقلی عادی تھی. توحید کی دلیل ہم نے اپنی طرف سے دی ہے. اب مشرکین سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تم دلیل کوئی پیش کرو اپنے شرک پہ, کیا بنایا انہوں نے سوائے اللہ کے معبود. کل مطالبہ دلیل از مشرکین. آپ فرما لیجیے لو دلیل اپنی, سمجھے, آ شرک کے اوپر. ھذا ذکر من مایا و ذکر من قبلی، یہی توحید بات ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں، میرے صحابہ بھی توحید پہ قائل ہیں، اور بات ہے ان لوگوں کی جو مجھ سے پہلے ہیں. ایک معنی. اب دوسرا معنی کرتا ہوں. یہاں ذکر کا معنی میں نے کہا کیا ہے بات، اور ھذا کا مشار علیہ کس کو منع ہے تو یہ توحید بات ہے. اب دوسرا معنی، یہ کتاب ہے قرآن جو میرے ساتھ ہے، اور یہ دوسری کتاب ہیں ان کی جو مجھ سے پہلے ہیں، ان میں بھی توحید بیان کی گئی ہے، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے حق کو، وہ اعراض کرنے والے ہیں. فمار صلی اللہ من قبل کا دلیل نقلی اجمالی تمام انبیاء سے، اور نہیں بھیجے ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول مگر وہی کرتے تھے ہم طرف ان کے کہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون، وقالو شکوا، اور کہتے ہیں بنا لیا رحمان نے اولاد کو، حالانکہ پاک ہے وہ. کہتے ہیں رحمان نے اولاد کو بنا لیا، سبحانہو کے نیچے لکھو جواب شکوا. جواب شکوا سات وجوہ سے تردید، جواب شکوا سات وجوہ سے تردید. کہتے ہیں بنا لیا اللہ نے اولاد کو، سبحانہو، یہ وجہ نمبر ایک، اللہ پاک ہے. بال عباد مکرموں، وجہ نمبر دو، جن کو اولاد بناتے ہیں وہ تو بندے ہیں اللہ کے معزز، لا یسبقونہ، نمبر تین، نہیں سبقت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ساتھ قول کے، یعنی قولی مخالفت بھی نہیں کرتے، نہیں سبقت کرتے اللہ تعالیٰ سے ساتھ قول کے، قولی مخالفت نہیں. وہم بیامری یا ملوں، اور وہ سات حکم اس کے عمل کرتے ہیں، فعلی مخالفت ہی نہیں کرتے. لا یسبقون نمبر تین، وہم بیامری نمبر کتنی جی چار، و یعلم نمبر پانچ، جانتا ہے ان حالات کو جو آگے ان کے اور پیچھے ان کے. بلا یشفعون نمبر کتنی جی چھ، اللہ عالم الغیب ہے، وہ نہیں ہے اور نہیں سفارش کریں گے قیامت کے دن مگر جس شخص کے لیے اللہ پسند کرے گا. نمبر چھ، وہم من خشیتہ ہی، نمبر سات، اور وہ اللہ کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں. یہ سات وجوہ سے تردید کی گئی کہ جن کو تم اولاد بناتے ہو وہ کون ہے؟ اولاد نہیں، خدا کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، مکرم، معزز. ومن یقل، یہ غالبیت باری تعالیٰ کا بیان ہے، وہ بندوں کے مغلوبیت کا بیان، اب غالبیت باری تعالیٰ کا بیان. اور جس نے دعویٰ کیا نا ان میں سے کہ تحقیق میں معبود ہوں سوائے اللہ کے، تو یاد رکھنا یہ شخص سزا دیں گے ہم اس کو جہنم کی، اور اسی طرح سزا دیتے ہیں ہم ظالموں کی، سنت اللہ اسی طرح ہے. اولم یر الذین کافروا، دلیل عقلی نمبر تین، دلیل عقلی نمبر تین، کیا نہیں دیکھا کافروں نے کہ تحقیق آسمان اور زمینیں تھیں منہ بند، تھیں منہ بند، رتکن منا منہ بند لکھو، ففتکناہما، پھر ہم نے کھول دیا ان کو. حضرت ابن عباس مفسر قرآن ہیں یا نہیں؟ رئیس المفسرین ہیں. حضرت ابن عباس بچے تھے، نوجوان، اور ابن عمر کا سن بڑا تھا. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کو مفسر نہیں سمجھتا تھا، کہ کل کا بچہ ہے یہ مفسر بن گیا ہے، ایسے لوگوں نے مفسر بنا لیا ابن عمر کا، عمر بڑی تھی، سن بڑا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، ابن عمر کہتے ہیں، اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا مطلب بتاؤ، کانتا رت کن ففتکناہما، یہ کس کے پاس ہے آدمی؟ ابن عمر کے پاس، کہ اس کا مطلب بتاؤ، کانتا رت کن ف، مجھے مانا نہ آیا. دینے لگا، میں نے کہا یار وہ چوہر سے پوچھے، ابن عباس سے جو دعویٰ کرتا ہے مفسر ہونے کا. ان کے پاس گیا وہ، اس نے جواب دیا کہ آسمان کا بھی منہ بند تھا، یعنی بارش نہیں برستی تھی، زمین کا منہ بند تھا، کیسے سبزے نہیں اگتے تھے، کھیتیاں باغات کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا منہ کھول دیا بارش کے لیے، اس کا منہ کھول دیا کس کے لیے؟ نباتات کے لیے۔ ابن عباس نے معنی بتایا، میں نے کہا میرے پاس آنا، میرے پاس آ گیا، کہنے کا ابن عباس نے یہ معنی بتایا، میں کہ کن پکڑی بیٹھوں۔ اب ہم نے کیا پکڑ لیے؟ کان کے۔ واقعی ابن عباس کون ہے؟ رئیس المفسرین ہے ابن عباس۔ تو ابن عمر نے بھی تسلیم کیا ان کو۔ دیکھو جی، تو آسمان زمین سارے کے سارے کیا تھے جی؟ منہ بند تھے۔ ففتقناهما، ہم نے کھول دیا ان کو، وجعلنا بهن خلقنا، اور پیدا کیا پانی سے ہر وہ چیز جو کہ جاندار ہے، پیدا کیا پانی سے ہر وہ چیز جو کہ کیا ہے؟ جان۔ جتنی جاندار چیزیں کس سے پیدا ہیں؟ پانی سے پیدا ہیں نا صاحب، کیا پس نہیں ایمان لاتے؟ اور کیے ہم نے زمین کے اندر بھاری بوجھ، وہ کیا ہے بھاری بوجھ؟ پہاڑ۔ لے اللہ تمیدا، ان کے بعد لا مقدر ہے، تاکہ نہ حرکت کرے ساتھ انسانوں کے زمین، اور کیا ہم نے بھی زمین کے کشادہ راہیں، تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں، یا تدو، اور کیا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ، وہم ان آیاتہا مورزون، اور وہ آسمان کی آیات سے بھی اعراض کرنے والے ہیں، وہو الذی، ہم نمونہ بیان کیا آیات سماوی کا، نمونہ کہ وہ آسمان کی آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، تو نمونہ دیکھ رہے ہیں، نمونہ آیات سماوی وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو، دن کو، سورج کو، اور کس کو؟ چاند کو، یہ سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ مدار میں کیا؟ آ جائے گردش، تیر رہے ہیں یعنی چل رہے ہیں، سمجھے جی؟ اب یہ کچھ عرصہ پہلے جو فلاسفہ تھے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، کہ سورج چاند وغیرہ حرکت نہیں کرتے، لیکن معرف القرآن ہے نا، حضرت مفتی صاحب کی تفسیر اسی مقام پہ دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے کہ جدید فلاسفہ پہلے گردش کے منکر تھے، اب وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ یہ گردش کر رہے ہیں سورج چاند۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یہ دی اعادہ ہے شب و ثالث کا، شب و ثالث جو تھا نا اس کے جواب کا اعادہ ہے، او پہلے شب و ثالث گزر چکا تھا، وما کانو خالدین، پہلے دو رکوع پہلے کی بات ہے کہ حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ یہ فوت ہو جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی ہماری، وہ تیسرا شبہ انہوں نے یہ پیش کیا، اس کے جواب کا اعادہ ہے۔ فرمایا جتنی بشر آئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ کی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ زجر بھی ہے اور جواب بھی ہے اسی شبہ و ثالث کا، اور نہیں کیا ہم نے واسطے کسی بشر کے تجھ سے پہلے ہمیشہ کی، آفائی متا، کیا پس اگر آپ فوت ہو گئے تو یا کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقہ الموت سنت اللہ، ہمارا تو طریقہ چلا ہے کہ ہر جی اے سمجھ ہر متنفس چکھنے والا ہے موت کو، باقی دنیا یہ دار الابتلاء ہے، پر نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اختبار خداوندی، اور آزماتے ہیں تم کو ساتھ تکلیف کے اور خوشحالی کے۔ شر سے مراد کیا ہے؟ برائی نا، دنیاوی تکلیف، اور خیر سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی خوشحالی، اور آزماتے ہیں تم کو ساتھ تکلیف کے اور خوشحالی کے، آزمانا۔ وہ ایسے ہے نا کوئی دنیا میں کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے یا نہیں، کوئی خوش بیٹھا ہے، کوئی غم بیٹھا ہے۔ مولانا کا ایک شعر ہے بڑا بہترین، وہ فرماتے ہیں اے مولا تو نے بلبل کے کان میں کون سی بات ڈال دی ہے کہ بلبل کی چونچ میں محبوب بھی ہے پھر بھی رو رہی ہے؟ بلبل جب پھول کی پتی منہ میں ڈالتی ہے روتی ہے، چیختی ہے یا نہیں؟ وہ ہر وقت رو رہی ہے، چاہے محبوب بھی چونچ میں ہے، اور گل ہر وقت ہنس رہا ہے، سمجھے جی؟ اے اللہ تو انہیں گل کے اندر کون سی بات ڈالی؟ ہنس رہا ہے. اور بلبل کے اندر کون سی بات ڈالی؟ ہر وقت کیا رہی ہے؟ رو رہی ہے. اچھا حضرت, بگوش گل چه سخن گفتائی کے خندان است. گل کیا کر رہا ہے؟ ہنس رہا ہے. بگوش گل چه سخن گفتائی کے خندان است, با اندلیب چه فرمودائی کے نالان است. ایک خندان ہے, ایک کیا ہے؟ نالان ہے. اے اللہ تیری قدرت کے نظارے ہیں, آزماتے ہم تم کو ساتھ تکلیف کے اور خوشحالی کے آزمانا, اور ہماری طرف سب لوٹائے جاؤ گے تم. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ بھی زجر ہے. اوئے جیسے آج کا لوگ کہتے ہیں نا, اوئے اوئے وہابی جا رہا ہے, اوئے پیرندہ منکر جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں بتی یا نہیں کہتے, او وہابی جا رہا ہے, پیروں کا منکر جا رہا ہے. ہاں پیروں کا منکر جا رہا ہے. آج کل کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد جا رہا ہے. کیا؟ اب ایک بات بتاؤں, بتانے کی نہیں ہے لیکن عجیب تماشا ہے. ہمارے علاقے میں رواج ہے ٹوپی کے برقعے کا. وہ سادہ برقع نہیں ہوتا, دیہاتوں میں سادہ برقع ہے, ٹوپی ہوتی ہے وہ سادہ ہوتا ہے, یہ فیشن برقع نہیں. اور میری بیوی کا جو ہے وہی برقع ہے, سادہ ٹوپی والا. ادھر سب کے برقعے جو ہیں کیا ہیں؟ فیشن ہے. وہ پرسوں گئی ہسپتال تو برقع اس کا کیا تھا؟ ٹوپی والا. تو عورتوں نے کھلبلا مچا دی کہ دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد. یہ حال تو ہے دنیا کی, بڑا پریشان کر دیا کہ برقعے کے اندر کوئی دہشت گرد ہوتا رہی ہے. یعنی اتنا غلط طریقے پہ چلے گئے کہ صحیح چیز بھی ان کو صحیح نہیں معلوم رہی. یہ ہے تو اسی طرح آج کل کہتے ہیں جی بڑا دہشت گرد جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے نا کافر لوگ, وہ بھی یہی کہتے تھے, وہ ہمارے پیروں کا منکر جا رہا ہے, ہمارے معبودوں کا منکر جا رہا ہے, دیکھو جا رہے ہیں, مذاق کرتے تھے. وہی چیز ہے زجر. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب دیکھتے ہیں تجھ کو کافر لوگ, نہیں بناتے تجھ کو مگر مذاق کیا ہوا. کیا کہتے ہیں؟ اَحَاذَ الَّذِي, کیا یہی صاحب ہیں جو تذکرہ کرتے ہیں تمہارے معبودوں کا, یعنی تمہارے پیروں کے منکر یہی ہیں. بھائی حضور فرماتے تھے نا کہ تمہارے معبودوں کے اختیار میں کچھ نہیں, اللہ نفع نقصان کا مالک ہے. کیا یہی صاحب ہیں الَّذِي, جو تذکرہ کرتے ہیں تمہارے معبودوں کا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پہ تو اعتراض کرتے ہیں, اس نے میرے ساتھ عشق لگایا ہے, تم مجھ سے انکاری ہو. مجھ سے کیا ہو؟ انکاری ہو, ذکر رحمان کے منکر کافر ہو. باہم خود ان کی اپنی حال یہ ہے کہ ساتھ توحید رحمان کے, ذکر میں توحید, ساتھ توحید رحمان کے منکر ہیں. تو قابل اعتراض ان کی بات ہے یا حضور کی؟ کن کی بھائی؟ ان کی بات. خلق الانسان من اجل جبلت انسان. فرمایا یہ ہر وقت کہتے ہیں عذاب عذاب عذاب, اصل انسان کی جبلت میں اجلت ہے. کیا ہے؟ اجلت ہے. تھوڑا سا آدمی بگڑتا ہے بیوی کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ تو اپنے آپ کے متعلق نہیں کہتے میں مر جاؤں مر جاؤں, یہ اجلت ہے اس کے اندر. جبلت انسان, پیدا کیا گیا انسان اجلت سے. ساری کو مایاتی, تم اجلت نہ کرو, ان قریب دکھاؤں گا میں تم کو اپنے آیات قہریہ, عذاب کی آیتیں, پس نہ جلدی کرو مجھ سے. وہ یقولون شکوا, اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے. قیامت کا وعدہ یا عذاب کا وعدہ؟ لو یعلم الذین, جواب شکوا. فرمایا عذاب نہ مانگو, نہ دنیا کا عذاب نہ قیامت کا, دیکھ لو. کاش کے جان لیتے وہ لوگ جو کافر ہیں, جب کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ کو, اور نہ اپنی پیٹھوں سے روک سکیں گے, اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. کاش کے اس کیفیت کو جان لیتے نا تو عذاب کا مطالبہ کرتے نہ کرتے عذاب کا مطالبہ، سمجھے؟ بل تاتی ہیں بغتتان، بلکہ آئے گی ان کے پاس قیامت اچانک، پس بد حواس کر دے گی ان کو، تباہ تو منع بد حواس کر، پس نہ تو طاقت رکھیں گے اس قیامت کے رد کرنے کا، لوٹانے کا، اور نہ مہلت دیے جائیں گے۔ اب ان کے شکوہ اور جواب شکوہ کے بعد اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں، تسلی خاتم الانبیاء، اے میرے محبوب پختہ بات ہے کہ استزاگی کی ساز رسولوں کے تجھ سے پہلے، پس نازل ہوا ساتھ ان لوگوں کے جو مسخری کرتے تھے، وہ عذاب جس کے ساتھ کیا کرتے تھے، مسخری اور مذاق کرتے تھے، عذاب عذاب کہتے تھے۔ شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com